Ukatuvuta mikono ukatuleta kwenyeita na ukatukugesha asa tupendeza tena tunanga hey. Miaka mitano ikapita na mengine tukakupawe imani yetu furaha yetu ukiongoza Tanzania ulipokuja ulitumia apa cast to assist is here. Umeondoka, umetuacha, kimya kimya takutumia, bendera imetumia, wananchi tunakulia we, viongozi wamejinamia, hatuna la kufanya Mungu kashamua, ni wewe, ni wewe, ni wewe, Magufuli tunakulilia, hey. Bani wewe, ni wewe, ni wewe, wewe umetuacha peke yetu Tanzania. Tulikuita chuma, shujaa, mkombozi wa wanyonge, tena uliweka njia pasipokuwa na njia, viongozi wa bobo majipuka ya tumbo. Ukaweka nguvu nchi ipate kukua. Hakuna kama we nani asiye kujua. Hivi mnakumbuka juzi tu Dodoma aliapa kwamba atashika. Miaka mitano tuliompatia ndo kwanza miezi sasa, hata mwaka mmoja hujafika. Mama Samia ametangaza, Rais Magufuli ametangulia. We will.